U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Ne. Kunem se danom sudnjim. Ne. Kunem se dušom koja samu sebe kori. Zar misli čovjek da mi kosti njegove nećemo sabrati? Hoćemo. Izravnati mu jagodice njegove možemo. Dakako, čovjek želi da ono što je vremena pred njim u razvratu protraći. I pita, kad će dan sudnji? A kad strahotno zasvjetlucaju oči i mjesec pomrači i sunce i mjesec spoji, toga dana čovjek će povikati, kuda da se bježi? Nikuda, skloništa nema. Toga dana utočište je samo kod tvoga gospodara. Čovjek će toga dana obaviješten biti o svemu što je pripravio i što je zakasnio. Šta više, sam će čovjek protiv sebe dokaz biti. Premda će isprike svoje on iznositi. Ne izgovaraj Kur'an jezikom svojim hitro, da bi ga zapamtio žurno. Naše je da ga saberemo, da bi ga ti učio. A kad ga učimo mi, ti učenje njegovo prati. A potom, naše ga je zbilja i objasniti. Doista, vi ovaj svijet žurni volite više. A onaj svijet zapostavljate. Toga dana neka lica bit će blistava u svoga gospodara zagledana. A neka lica toga dana smrknuta bit će. Znači da će ih snaći velika nesreća. Zbilja, kada duša dopre do kosti u ključni, i kad se uzvikne, iscijelitelja imali. I i znadni da je to zbilja rastanak. I noga za nogu smota. Toga dana priviđenje je kod tvoga gospodara. A ovaj nije iskreno vjerovao, niti je klanjao. Nego je poricao i okretao se. I porodici svojoj oholo koračajući odlazio. Teško tebi, teško tebi. I opet, teško tebi, teško tebi. Zar to čovjek misli da će zaludu ostavljen biti? Zar kaplja on ne bi koja se iz sjemena ubaci? I zatim zametak on bi, pa ga on stvori i obličje podari. I od njega onda vrste dvije, muškarca i ženu stvori. Pa zar taj moćan nije da mrtve oživi?